she got over, and I became just like her. So don't be surprised. Yo. Jak znów jest ciepło, dawaj ziomu furę pełną. I chmurę, wiesz, tą, co po jednej zgubię pewność. I zgubię portfel i telefon i się kurwie przez to. Daj kilka shotów, żeby popryć, skoro mu nie weszło. Daj spokój, to po pierwsze. Po drugie, to koniecznie nie wpierdalaj się tutaj z freestylem, bo to kiepskie jest. Chcą nowy wąsol, mówią, złoto pęknie. Spoko pewnie, po to rzeźbie, bo na chuj mnie mordo respekt jest. Ciągle coś chcą ode mnie, jak ser kieliszek i popite. Ktoś polewa w takim słońcu, już nie widzę, co kto pisze. Ktoś wziął piłkę, patrz jak tańczy szatan. Leżę beka tak z pół metra, dalej miałbym zjapy tatar. Coraz więcej braci, wuda, jazz i raby. Ktoś przejebał na pokerze część wypłaty. Wściekły zapił, teraz szuka pięści, traci równowagę. Pada jak gówno w trawę. Popij, polej, przechyl, popij, nalej, bucha, daj. Piję bale, wstaję, pana wstaję, ulala. Jedna butla, dwa, trzy, to już jak but na twarz. Dobry wieczór, dobrej nocy, jutro, kurwa, mać. Popij, polej, przechyl, popij, nalej, bucha, daj. Piję bale, wstaję, pana wstaję, ulala. Ona wkurwiona, zerka już na bank. Dobry wieczór, dobrej nocy, jutro, kurwa, znak. Gdyby piją z gwinta, zapijają browcem. Dupy mają problem, bo niby główną rolę gra rozsądek, chuj tam. Nie patrzysz ty, przepłukać ma cokolwiek usta. Jakiś obcy typ rozpoznam, znowu pierdoli coś do mnie, kurwa. Inny się z babą kłóci za uśmiechy. Do tej drugiej poszli w pisu, w sumie spoko, bo specjalnie go nie lubię. Nie wiem gdzie moja, ale wiem, jutro nie będzie zdrowia. Ktoś się zesrał, bo miał towar, kurwa, już nie wie gdzie schował. I strefa MMA, popili trochę, jebie w gar. Koszulki z trzepach, piana z pysków, upadł stał, wie serce, ciach. Dobre prochy albo mutant jakiś stypa. Jakbyś przyjął taki grzmoty, gościu muka, kwiaty stypa. Tak siedzę kminie, tu na pięciu ledwo jeden żyje. Po podłodze rozjebane hajsy, blety, nie wiem czyje. Dopijam co mam dopić, dobra, wiesz co, jeden przynieś. Odbijam co mam zrobić, albo chuj, posiedzę chwilę. Popij, polej, przechyl, popij, nalej, bucha, daj. Piję bale, wstaję, pana wstaję, ulala. Jedna butla, dwa, trzy, to już jak but na twarz. Dobry wieczór, dobrej nocy, jutro, kurwa, mać. Popij, polej, przechyl, popij, nalej, bucha, daj. Piję bale, wstaję, pana wstaję, ulala. Ona wkurwiona, zerka już na bank. Dobry wieczór, dobrej nocy, jutro, kurwa, wstań. She got to know.